Hoofdstuk 10 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 10 van boek 5. Toen men elkander goede nacht gezegd had, gingen Oblonsky en Veslovsky nog lang in de allee op en neer, en men hoorde hun stemmen, toen zij de nieuwe romansen zongen. Lewin, die nu met zijn vrouw alleen was, beantwoordde geruime tijd haar herhaalde vraag niet, wat hem toch scheelde, maar eindelijk, toen zij zelf hem met een bedeesd lachje vroeg, is u misschien iets aan Veslovsky niet bevallen? Toen barstte hij los. Het ene woord viel er naar het andere uit, en hij zeide haar alles. Wat hij toen uitsprak, deed hem zelf zeer, maar daardoor wond hij zich nog meer op. Hij stond voor haar, met van toren stralende blikken, en grimmig, samengetrokken wenkbrauwen. Hij drukte zijn gespierde handen tegen de borst, als moest hij al zijn krachten inspannen om zich in te houden. Zijn houding zou belachelijk geweest zijn, als zich daarin niet al zijn kwellend zelfbedwang had uitgesproken. De uitdrukking van zijn gelaat zou hard, ja, wreed geweest zijn, wanneer die niet tevens een hevig lijden, waardoor hij zich vernederd gevoelde, verraden had. Zijn kind beefde en zijn stem was gebroken. Jaloers ben ik niet, dat is een belachelijk woord. Ik kan niet jaloers zijn en denken dat... Ik kan niet uitspreken wat ik gevoel, maar het is verschrikkelijk. Ik ben niet jaloers, beledigd ben ik, vernederd, omdat iemand het wagen kan te geloven, het wagen kan u met zulke ogen aan te zien. Met welke ogen? Vroeg Kitty, terwijl zij zich zo nauwkeurig mogelijk alle woorden en gebaren van die avond zocht te herinneren. In de grond van haar hart vond zij trouwens dat er iets in die blik gelegen had, waarmee hij haar van het andere eind van de tafel was gevolgd, maar dat waagde zij zichzelf niet te bekennen. Veel minder kon zij ertoe besluiten het Lewin mee te delen, en daardoor zijn lijden slechts te vergroten. En wat zou er aan mij dan voor aantrekkelijk zijn? Ach, riep hij, en greep zich naar het hoofd, had ge dat toch niet gezegd? Dus, wanneer gij aantrekkelijk waart? Ach, nee, Kostja, wacht toch, hoor dan toch, zeide zij, deelnemend en medelijdend. Hoe kunt ge zoiets denken? Mogen er dan voor mij in het geheel geen mensen bestaan? Geen? Zeg, wilt ge dan dat ik niemand zien zal? In het eerste ogenblik had zijn jaloezie haar beledigd. Het ergerde haar, dat haar zelfs de kleinste en onschuldigste verstrooiing verboden zou zijn, maar nu had zij gaarne deze kleinigheden, ja, alles opgeofferd, om hem slechts gerust te stellen en van het lijden dat hem kwelde te bevrijden. Begrijp toch het angstige en belachelijke mijner positie, ging hij in vertwijfeling fluisterend voort. Hij bevindt zich als gast in mijn huis, hij doet eigenlijk niets onbehoorlijks, maar deze te grote vrijheid, de manier waarop hij zijn been onder zich trekt, hij houdt dat voor een goede, ja, de beste toon, en zo moet ik de rol van voorkomend gastheer tegenover hem spelen. Maar Kostja, gij overdrijft, zeide Kitty, die zich in haar hart over de kracht zijner liefde voor haar, die zich nu in zijn jaloezie uitte, verheugde, en ze toch vreesde. Hoofdzakelijk echter dit, gij zijt nu eenmaal voor mij iets zo heiligs, wij zijn zo gelukkig met elkander, zo gelukkig op onze eigen manier, en nu komt plotseling deze erbarmelijke, nee, geen erbarmelijke, waarom hem uit te schelden? Wat gaat mij dat aan? Maar waarom moet uw en mijn geluk, weet ge, nu wordt het mij duidelijk, waardoor dit gekomen is, viel Kitty hem in de rede. Nu, waardoor, waardoor dan? Ik heb bemerkt, hoe gij ons aanzaagt, toen wij ons daar aan tafel met elkander onderhielden. Nu ja, ja, zeide Lewin, geheel verschrikt. Zij vertelde hem alles, wat zij daar gesproken hadden. Lewin hoorde zwijgend toe. Toen zag hij onderzoekend in haar bleek, bedeesd gelaat en greep zich plotseling naar het hoofd. Kitty, vergeef mij, ik heb u gekweld, mijn lieveling, dat is immers niets als waanzin. Katja, ik heb groot ongeluk, hoe kan men zich nu om zulke onzin kwellen? Nee, ik heb met u te doen. Met mij? Wat ben ik? Een waanzinnige! En daaronder zoudt gij lijden? Maar het is verschrikkelijk te denken, dat ieder vreemd mens ons geluk zou kunnen verstoren. Dat is waar. Dat is bepaald beledigend. Maar nu zal hij juist de gehele zomer bij ons blijven, en ik zal hem met attenties overladen, zei Lewin, haar de handen kussend. Gij zult zien. Reeds morgen. Ja, dat is waar. Morgen gaan wij immers op de jacht. Einde van hoofdstuk 10 van boek 5.